கிச்சில் அதங்கி சிங்கியா நட்டு கணிகளை தொக்கரோரா செரமாய ஒக்குமாயரேசா lakini e response avanta vaiga vagoteviwa ngaki makunyara kwavagoteva vakakana mbata geti kuvwati chinchira chiri chinkoro niko vakuvwati chinchira chinya echo chaidira vana vanyasaye vange vaasiriria magima natokalilo lya Yeremia isano nemo tukagenda Yeremia isano naivive tukarora nyasao itumuna akagoteve Yeremia genda bono onyavangire kuiwa genda paka se kanisa umurangu bwe kanisa utende na alia so murangu bwe kanisa abantu abaka baoje kunsasima olige olimuna bale obatevye nga ebivyo byapo chinchera chiapo chimbo chiapo kiabere chimbe kiwana baganeri bakore vaonchorerie baigwerete bakagendera gokore ebibe ryoka batabwati bataikorora busoku omousi agotebanga mbachie tikorora getoti maiso lani bagakore ebibe mweneno bagakore ebibe bakobigokera bagakore ebibe bagwegokia asenge enchonga mbarekorora obusoku lakini oborororo naroche asokwegera okoiga nkori ng'a nyasaga ikira asakoria iragotebanga ase ngencho nabakureire naende bangire koigwa egento gioka bono ndakore nigo ndanyakoba nkobasiria aitoria mone narenga maya abana ba minto ekero mone nagoikiraga abwe bakagotebanga bono riario goikanyarekoba nkobasiria korwa ase oboiko bwa ense bono aya narotwarigio ria mang'ana makong'u tukarora muna abanto babeire rera nonekero bakogende gosasima mwanyasaye ase baganeri bagende bamosasima ase amasikani ase ekeene nomoika rero nigo tokogenda ase mwanyasaye bona enyomba eri yokonywa amarwa gose muna ekera abo aria ase abanto bagocha babwate ebirenge eri ebibe abande bagocha ase kokoro obonyaka na kogora obonyaka ekiaga kianga chikobegocha ase enyomba ya nyasaye na ekianga chimbe kianga chikotaikomobaka nyasaye kianga chikoreta obosoku ase obosi bwa nyasaye na abana ba nyasaye natukarigereria tukarora ng'a ekero togoteba abarandi bagokwana abarisi bakwana aba bagotebiwa igo bakoigwa bobe bateba nto ogokora titokoigwa ekimogorotebia aina amang'ana amakoro bono nigo tokobwati amang'ana amaya amang'ana amaya narari aya nari ng'a nigo okobeka chianga eyanga eri twari kobeka chianga abantu nabakabeka chianga namba isato namba eyemo namba ibere mpaka namba isato rero nigo bakobeka enamba eyemo ochibire echinde batuguta echinde batigire nabagakana barabo tokarigere ndimeng'a nabarabo baikire ase bakare kogenda kweboyia nabo batarete kweboyi getiriande batarete kweboyi batare getiriande tukarieria abasaa tukaramu nabasirire yani baborirwe omongoso baborirwe direction bakobeka chianga bagosibera amaru rika bagosibera eyanga ekebono ayonsi ekero okobatebia ng'a tigetoirana ase chinchera chinkoro niko bagoteteria titokogenda oo nase engencho eywo omwana nyasaye agateba bono riaritiga ninyakoba nkobasiria amang'ana arenge amakong'u abana ba minto bono rero nigo ntagete torigererie amang'ana make agotoka ase egetabu kiogokora kwa abatomwa isano rero nigo ntoete torigererie amang'ana agotoka ase egetabu kia abatomwa isano ogokora kwa abatomwa na nigo togochikwegera etopiki ekorokwa ng'a omosacha okorokwanania na mokaya esafira ebibe biabo oratebe ng'a ebibe bianania na safira mokaye aya naro torabe tokorigereria rituko ria rero erinde nare gosaba ng'a nyasaye agokonye erinde amang'ana aya iga anyare koba agotobwata tonyare koba tokonyaigwa Ono asenge njo twasaba ninga nkuruwa omugano moke imatotara asome kebungo kera abege gutora. Ase injirande na batemune nkwege mune le mani na mune kukwana iyo erinde wale watio lichimu wato konya. Ekero nkuri hilo li asenge tabu ya keiga kia ege tabu ya kikia wakona kwa watomu. Nigo mkorora, nigo kibuate abantu bakoro kwa batatu, lakiba buwate eriete erimo. Abantu batatu, bago sange erieta. Nto buwate anania, nasagira mukaye. Na ende nto buwate anania onde, uye urengo moro kiwa uyeso. Na ende nto buwate anania onde, uye urenge e high priest umukwani omonene. Yehova nante ete mombu ate vya. Anania igobare matato ase getabu kia wakora kwa batumwa. Anania motana ni otoka ase wakora kwa batumi sane kebunge kemo kogenderera niga akoro kwa anania na sadhira abuto uchikwegero mugano wolero. Na awa antava iga ekero okora arua background history yavo nigo konyora ngaki abambalia vachagete bachagete ase kaniseria entigari amine kaniseria entangani nigo barenge members be kaniseria ritangane the area church nigo barenge church members nigo barenga babuata ni be kanisa ye entangani eri entangani e kaniseria entangani bono nigo barenga ororo barabuo bare members be kaniseria ye ritangani area church. Na mwoma njete e kanisa yeri itanga ni ebile ngavi yavo, noko wanikuavo, ngaki emele moya nyasaa ya koregete. E kero moiko mochenu ikete uga kuna avana wa nyasaa, e kero oso moko wakora kwa batumu e jivele, nigo konyoranga avanta avaiga bakanyara kwa kero wanyo ete chinguru chio moiko mochenu. Nigo toko nyora malikago teene kirianga abantaba iga baka igo kachin koro chiavo. Neke roba igo kachin koro chiavo baka marago tuara ege ntoge kuru kwanga baka tuara evirenge rio evimo. Baka tuara oko gani okomo. Baka tuara obu anchani. Na baka tuara omo yo yomo. Na baka tuara ekirenge kemo. Ekelenga babuate nkere kieke abana baya sae. Ekelenga babuate nkeringa e kanisa e nchiri noko randigo kwa Yesu Kristo noko voka kwa ye ponyare koma koko genderera e kanisa eri Yesu mwenye na chagete e genderere e nyare koma ego ikira abanto bonsi na umoerio wense. Wono asenge ncheye iga umo ikoma chenwa kero ikira abantu abaiga abantu bakenwa kero yoma kanyara kaboko ruo oko kerie umo nena aleko mukuna muna aleko mosukia kero monta kanyara kaboko ruo kerie avuate na kero ba aliko nyara kaboko ruo nigo konyo anye kubuate mboli nero kuru anye kubuate ngondi nero kuru anye kubuate ngombe nero kuru anye kubuate ndeme osomo gondo nero kuru kubuate kanenga nkikiri kuwa buate na yedenga kile moiko usukiri anga ni wana wamitu wono hawa sani baitava wakuru kwa anania na wateria anania umotangani na anania na savira ababa arenge membasi beka niserie ntangani vara angeriwe vaa choinili vaa petiro ama rande ya petiro arande ili ya vanto na vaa anganile na vaa vati isirwe wana vaa gendere ile kukimia embele moyo mwane na soku wangache kanisa gendere kogarea anania okavere. Higa kutoka sege tabi ya kikio wakona kwa watomu kianga ekebungo kia ekia mitano na kemo na ocho mene kebungo kia ikumi. Anania ukamele higa kutoka sege tabi ya kikio wakona kwa watomu kianga ekebungo kia ekia mitano na kemo na endo chome ne kibungo gye ikomi ananiyo oyo nimo ananiyo oyo igo kabere noria ekero yeso amene ekero paulo uyore saul alenchera kogenda enchere koro kwa Damascus ajibo ita aba somba banya sai ajibo ita aba buwata ni ba yeso ajibo ita aba kole ni ba yeso ekera alenchera kogenda yesa akamoro kera na ekera moro kera akamoburi ya ngaye ni nkia kogera en sauru sauru nkia koro unchanda Saulo akamakomori ngomone aye naye ngo nachandire akamoto enje ninche Yesu Kristo kwanyale ko bagogochanda na asenge enche yo Saulo olebono Paulo akanyala koba owakanse tachieti korora akeigo akanyara kobo okumubore nyemuka ogendo aro muntu okorokwana nia na nago tebe nyankyura bekokora abantu bali balenge na Paulo amini Saulo bakamubogoria bakamoira akagenda paka se nyumba ya Anania akabera amatukata tu aro muko Ananiwo yoiga Orengo ya omu wa saba buwata ni ewa wa kiwa Yesu nika wako matenga na aposo ya Damascus akanyara kova oku mkuna maiso Saulo akanyara kova korora after 3 days na liye rio liye talia Saulo liya chenjeti akaroku Paulo ujina Anania ukarenga ukabiri hono Anania ukata tunorudi Ananiya ogata toni agotoka segetari ekio okora kwa batomu emerongebere nesato ekebungo kiaye gya kabere okora kwa batomu emerongebere nesato ekebungo kiaye gya kabere naende nabara atoke naende paka okora kwa batomu ekebungo emerongebere nenye Nere kebunge kemahu na wako nyoro. Oine ere ni kakuru kwa Anania, oyore kuru kwa e high priest, omu kwa ani omu nene. Paka omoje kuna chela ekina babo Paulo. Wono, nara kolide asoko vao mga nomoke igo ya Anania, Anania babatatu. Wono, nchi unaga nire erotu kwa nire na Anania omu tangani, oyubale na mokaye, bakuru ka Safira, Anania na Safira. Leo na kito kwegera. Na mwenye uleteiga, etopiki ya itoto kwegera, neringa, evide vya omosacha na omokungu. Evide vya omosacha na omokungu. Enge nchende, evide vya omosacho na mokao. Na veke vya kose. Evide vya o, na omosacha na omokungu. Igora ya nabito kola nigire tola alola nga mangana ya iga nga kia nara ase chinka chito nga kiende. Ono, niko nare kula niya umo na yunensi onyare koba ugoto chakire kebunge keria kio chaka. Kebungo kia ugo chaka. Kiko kutoka egetabu kia ruke emerongebele na ibele e kebungo kia e kia bitatu. Ruke emerongebele na ibele. Eke bungo kia ye, kia mtetu. Igabu na otu la ametu wako nyora, wako soma guwe itokuru wako neme, eke la toko ye nasi weta uki wako wako batumura. Kiti ya tuwe iwe report, kuruwa se umo sombo nyasaye, okuru kwa luka. Nkia kwe refaga. Tahero nigeba tewa nga saitani, agaswa yudasi, okuru kuisikariote. Yudasi niga arenge, oyo mungu hawa ya ikomina wawere. Wono, naende ino olera? Saitani agatoa Yudasi okuru kwa Isikariota. Yudasi niga arenge, Yudasi nigo arenge, oyo mungu hawa ya ikomina wawere. Bia mono. Wono, ama ana wami, ndo motega matuga. Hey. I tried to go downstairs. Let me go downstairs. Okay. Sorry, abantu bamintemo nga bere. Hano. Kero. Saitani. Pole sana sinye interruption yu. Saitani. Niga toko nyora. Niga agosoa ase ime ya Judas. Saitani agasoa ibe ya Judas. Judas yoyeza ningo. Judas no musomba umwanafunzi wa Yesu no mworoki wa Yesu. Judas niga ro yoma ase mworoki wa Yesu ikomi na robera achorete. Bono asa mworoki wa ikomi na robera oyokoro kwa Judas ne royo Saitani akonyara kobo oyetira asari ngagasoa ime. Iyo songo nare kwa nare kwenye kolikiru liya hewa tanga he entered into Judas nga agasoa ime ya Judas pono ninda niye une wake sabu ime kimo nga kisa itani agasoa ime ya Judas beto nye wake sabu yiga pono nituwa liya linga ananiyo yiga na Safira Mokaye na abanaba okiwa amabuwa 90 seconds ntangani wa chile kanisa mwanyasai wa chile konyara kovava kokora vemire vaigure kwa amarandia Petro na Yohana vaimokile vaasokile vaachile motwe wana muna vaachile motwe vaigure amarandia nomo iko basuku mirenga kwa ikabana ya kwa vako uwa kilibabuwate asengencho yo wa advance emele moyomo nene wano ne 60 seconds kinyasai ama ngusire kinyasai ama rangeli panyori ne nchiri na yende wanyita vile wano nile lindenga inki yeji kwa banyore eke atoko soege tabu gieko manu oko kora kwa batomu isano eke bunge ekemo uchimaate na kieko kwa numo na Yunes na yalo ni yago tebali nganali muamu Anania na Safira kulende na lengo monto yomo olekulu kwa Anania amo na Mokaye amo na Safira Mokaye akaonyo mugondoye kulende akabise nse moye ligo liyaye na Mokaye nere na manyetaya akabise nse 10 seconds totu wa na watu wa verele za hivye ntong kilai gante ketetulai wana wana wana oyo kuru kwa Anania na watu mkungu oye oitu wa watu na watu yu kukusafira abaneo vante familia ya achire vaigula marandio vatekele ile na vaikile kerengo ba tevile ngabono asenge nchomo nena atokole ilaya na intu tigato mwense ya moyo ito wono wakanyara nikonteke tori jere ya Anania mune mosaki enka umotubu enka na hendo nikonteke tori jere ya Safira mune umokonyi vye nke yu mune yu emu onginoye wono nyomba mwavo iga nyomba mwavo mbaroro mbana mbarato tevi usubana mbaro oyenevo obo chori okonoko na jakuwa avaibori ya avaveri umogaka na umongina na oko na jakuwa ava na chini nkono kiu nko inga ki panyareko vakonia umugondovo ekera vaho nili umugondovo yoyovo elinde chilesa chili vako nyora kuruororo panyareko vako chile aswe avaro kiwa na ekera vara hidera avaro kiwa avaro kiwa wachitumie asoko gendereria enchiri yomo nene bosio bono enge nchende baga nchirana na kero baga nchirana ege nto nchira bono umu chando nora ike bunge kyo ibate vana baga umu gako yukuru kwa Anania na Safira ekero baga umu gondo yoyiga inga akanyara komisense meyemo yokoni ko mugondori bane ge ntonkire ntete nkwa ne ge songo bakorokenga e conspiracy timaiti e conspiracy na kinda avika somo lweke busi e ninde manyare ko meko nyigo ereman ereman tubwa timangana ange tubwa tibinto tekobeka bintu bya muna tiyara chiani sabara kiviki lakini neme tato atakele laika e conspiracy ronga kivono umulike ya mani gago teranga e conspiracy igonda aveka kose tiganda njeveka sebe songo lungo kose nkewe walimeko igwe munga nkonye karongo kuama e conspiracy nige nine tinga it is a secret plan by a group to do something unlawful or harmful tumaya tuko suna avekile gento kapo nina kii a conspiracy is a secret plan by a group to do something unlawful or harmful nizona kibono nina okonogo ucha ame asaba ntubalenga mara avelele kusipata kukendelela mutwe na babu wate ama ngana umorobe vyobo visike gima hata yete kukora na eke nama hako koromboro video yu nama hako koromboro video yu maninche yoko chika na umoro video yu babu wate buko kukore gente kiki wako kora nilo kila nyako wake kora egento kila arete ugo saria hanfu kila arete ugo saria wano ilantete korete mga noya senchelele iga alise itogusi ntegu wataba ntobakono kwa barogi aeta wakana onye tuli ya morogi umane na wosesene kia tuli lakini ande kwa warare hini na ande otegerere lakini inuwa na wakere stongo kwa nila batari ya barogi lakini ande na ina bantobe ya sembaye ya mara barogi inu moko barogi kia ina wakere sto bano abantabakono kwa barogi nido konyora chinga kichi nyinge wabuwate e gurupu yabo wabuwate kiombe kiabo nase kiombe kikiabo nido konyora wago ikaransa wabeka emeleveli yabo kose mkutana yabo chia chenda chiabo kata wanga omu wako yoiga nido tutagetete ito mburo mchivano moko ngitude kiara na yeso nera otebile nga paro kivonsi pi mba waso waso mchonya sahi nimi chande yuka tubu wate nse yuka ya Amerika nchi fondonya kuitira wantu nimi chande wantu tubu wate Amerika tuatiketa wana vaita alia tukatia wakungu vaitu tukatia wakaka vaitu wano iga wese tuachande kile wato otoko lirobo tukono umu basu walimora ama roki wanyi moka roo mota agutika lakini ini mbono mulikoroka wano liende aba antawakoro kwa barogi niko wakone wababu wate ege tukiyabo makoro wabiria wante teyo kwa manyenga inki wawo kwa onye toriye memba ya e grupu yu toko manyogo visibu wawo onye tori ayo mabu wabante iki ombe ikyo waro wabiria nga kima tage tuko chiko kora nga kima chiko ito monto nga kima tage chiko mkone osenenya alie mwete osa mata mwere ose nkome mwake ose kiano kiano na kiano ose ngombe mwakono tachakwe ose mbogonye kani elios leji conspiracy mwakono wabiria abu na wakono kwa wabarozi abu ose motali wano awa antara ile karabarozi diye enchame ya wani ikirigo ondito yora manyeno onya utatia kiombe kirigyo yoka usiko mojaninga kuwa soi hororo oso kio mwisi aluti maite dispizi baka buwate ne punishment ne lori I don't know lakini nima itenga eni nitobara atuare mbabu wate ni nitobia wa okora ikia yora mpolo lana arenge ni maria soita aria lime getabu gigatoka getabu yetumuna gia toge tetu yango tedi abantu basaregete umubiri ile tabu yekumuna gia togete igage kamnyoki gani gekasirigwa abantu tugasinyinga irobono gekonenge kone mtamuna mokora igubikora atoka gusi igaria kuyumure kinsemo a ari cheino lakilenda eso nolene pati nyenkenya kutoka seino pono Ingiye kongera nkako bantu ba kinkora kigabereruka ababye kiyombeke na ki obo bisubwe tubwa kikokora kwa gikomanyekana cyara ko ikabamanya mu yakero woningo umuri kiningo etresa la ningo bos go ikabamanya na bari batumenere te binyoro ko ikabamanya bana obo bisubwe bakara bo mbwana iri bosoke ebwana bo vera bwidini ase komite yo na abantu abakuru kwa Anania na Mokaye, Anania na Mokaye bakarosi bono aga conspiracy ile songo tu adana they is conspired nani bakabeka namo bagantirana na ile ndo tokora iyo mwondo ko yote tuli na soko ya ni nkiwa chikoba onde toyo noyo nani kibe ase chikuruororo titoro chile ya chosi pi aborokiwa no way. Bueno, mwondo yo niwe. Digo di, bueno, dije de mong na yunes, wante doro so, mele, haa ba koni, anani o yibu oni di mwondo, na mokaye, ba nyo oni di. Nekara ba yoni, ba ma yenge chile saba oni chinga niga. Bueno, inki ba wakora, yende de yungo mong na yunes, tota la matangu. Kwa kwa wato misano, kwa chinse, ya mle chinse. Elio Petra Kamogolia. Anania na seki saitani aicho ile nkoro yao. Oko ngainu mwiko mochenu na kovise nsea mwenye ligo rili omu gondo. Ine, ekere otarao ni watu lengo yo. Na hende, ekere o ni iwe. Chive satichia lenge asoku wakwao. Na seki, walenge retieli nganeli ase nkoro yao ime. Kove ti, totewe ti mwanya wanto ugorimu ulende nyasaye wano kala atikirabu kala atikirabu kala otewe lendabu kala atikirabu umbo gondo honi iwe na kukwa leko nyawara muno umbo gondo honi iwe na hende muna wanto bakali muna wanto bakali nituke na wala agore nyama waliba agore umbo gondo walibawa ni umu hundwe chivesa manyoli na wala gure kie ngoli chivesa na wako buwata kabisa wama edenga chivesa nchila ororo na hindi nababoli nga hile nga mwa ni umu hundwe yeno mbaga wote edio nubo visibu hapo wano Anania na wala wawo nili umu hundwe wailu chivesa na niko ba chiveke mesa oyore mosacho ye na moka eveka wana wabuntu wate edio wana kerebae kuchile sechiga pakarigele li bagateranga wa mura echinchasi pi toilele kama wala kiwa no way naya kende nke echinchasi Anania lani kibe sechasi pi wama ja otelanga na impito mbamo pito ko ilila nende mwenye leteka wana bami chinga kiechiga aba wala kiwa nga kiki aba wala kiwa kanise ntangani ekano chile sabato wale kore te diego nigo wale kubireta paka alipo isio asa magurabo pita na odi ya liko vikwa na ekano wale kira ororo hono inemba umwe ikonya sae na ole umwe ikonya sae na ole asabo oro kivuwa wawo petio na yohana na avandi na wale kori gire liye wala soma wala ramuna abantu barure kuru imeyechi nkono chiyabo kegima amari yabo onsi ono Anania abatevi nengo mwondo ya iga oye mizo tuwa nyeveki na nsema soko nyoni tonyo ile kanisa waka nyeveki nsema waka najia waka tayongo vile kanisa chile ya sewa airwe wano kende kebae kuchile sechi inki bata chile la chionsi kanisa wante tori ya uriye vivyo mosacha no mkungu Anania uriye njibu wate tekoroko na wanyo chile teke tonga na wanyo chile teke sani na wanyo chile teke tabo kwa uriye kuchibu kodia ama antawa wameke tera ini kogenda kuruwa edi ewa vikole mirimo ya Yesu era ini ewe zeki wachia sobe si wabo petiro Anania na ilo sayo era ini muna sororo etani yaya ikire ojo kwa era ripeti no kibesa kiria aone tyo mugundo abu muna ko mwera liza omoiko mochenu ogatebia ukaorokia omoiko onyasa ukaorokia obo limo nobo ngaine libu anania ukaorokia obo limo nobo ngaine libu anania uchia se omo sombo yukoro kwa Petro Peter akamavoria ine anania inki uanche ha Saitani osaime yao. Kero tuwa somele tamu kia ruke merongelele na hivyo ke mungu kia ditato. Saitani agasoa ime ya Juda. Saitani agasoa ime ya Judas Iskariota. Akamorua Yesu. Na hende Saitani yu osaira senka yu musacho koro kwa nania. Osoye nkaya abo osoye nkaya anania na Safira mokaye ekera osoye olonkia kolide yenta kolide neki kira seicho osipito kuruwe kanisa no we echio te okorua na chanke echio chitikare mocho motumie soko ragera echi nkeji atire na chimokoru moile se kanisa na omo wendo nikoba yuete na vena nyareka memba apangasite wakaoro kiwape tunga kuchakira haigo mugondo wa wensi ya tuanyurune ase nyejeye mchiri wano petre na wano uche mugondo ya nga chile senga kie ndora win this match bende chichia na kia ndia nyareka na wano za chinke akamavori nga ine anania ingi yeko gara wanke Saitani oso aibe yao fakoko nga inomo ikomo chenu nga chile sana chiechi wana wa mintu umoto ya makubuli suwari nga kii niki ya kolera nyasago itana niya na mokaye waliba kieto niki gani Andrews na wala aboli suwari nga kii niki ya kolera anania ami nyasago itana niya niki ya kolera nyasago itana niya na mokaye yonte yete nabo ayemuna umu ele imani muna inchi nabo na atele nga nyasaya ni yako itana niya na Safira asenge nchonga vanga inyore hiri lakini na inche nita yete kukotelia nga nabira rei nabira rei ya maye chiansa lakini anse nene neye eka niserie ntangani ya nyasaya eri nyasa Yesu mwenye na chagi the area church the area Christian church ya chagi tina aboro kiwa the Yesu mwenye na eke Yesu akorenda akayetike na aboro kiwa eke umo iko moche nyo chile tava antubaria umo iko rini go renge nga okore meremo asaba antubasivo geteke gima babuate ankoro ne chingulu noko gania kuko galerie nchiri wano ya nyole kaniwa vantu mabili hava vata nenileke siri vata yateko tanga emele moyomo nene tesuka na senge nche yu nchi ya saa kareko makorela soma nge kebunge kiumo na abu kwa soma saa neyense abu siwaika kia katano kia katewa nga ekero anani aje kuiwa amangana haya aga kaise aga kwa omo ndoko monene ukanyora bantu bonsi aba iwetaya aba mura aba karatira aba na mani biyera dia omo ikonya sai aliye ndala nganya sai ko koremere moyai inki eko rago itana ni ana Safira nyasao zile emera angu enchiri agende mutwe na enchiri tia kone ande motue anulezi totu nya maari ya inya saa toile na aroto wane ili tole taa somo nena kore miremo lakini wano otu wasema tatu abu paate nemile kesiyeri asoro tange mbele moye nchini te suka te garea tege nego kina anania aga kanse mara mocha neke la kanse aga kwa neke la kwa nge kielima ato utinde kambabu wate mocha limune chile ato buwate nga eto koge ande tobe kumubele umubela enkendu tobe obero achi wikisa to tokoro mochango chinga kichiria ekero muna kwa lego kwa iga the next minute embera and by the way ekuna koro kwa nikuwa nyasai na kia kwa moko na wa Islamu onye wako mwoseo si wako era awakawi niko kubwa teru wabu kwa meku embera na kia kuna wanonejie seke na ago kwa nituko liri ya chuma muna ago kwa iga nika kome kwa mbera agatinde kwa na kia kwa mwereje chosu wako mnyoka ako wenda na kumutinde ka on the same day ya kimu na tekinolo chini kwa kende lera nubu taka muna buko ya kwa enda kamente ka ali asara muna vige enda ya toko galea teza toko igu na chinyomba tu igu ile elinde imebele kwa njega choo anyway tani ekigenge by the way yu tuko inga kie yu yimunomu wako yu koro kwa nania aa kanse iga ava ntumba ro vale ngororo vale nge expert ya sogo tinde ka vasacha bagacha vakabuguri umosacho ulia na ekele wamo bugulia wakaburi msacho ukwete tani msacho ule moyo wakaburi ananiyo ukwete wakairege sona iga jale nge gasi zene mbara nyakuri ya saa nene mbara kwenye kuchandikanga mbira mochiro tinde kabuwa ye wakamurego chike sona nyumagabu wakara kamara moche ngorochi ngorochi ane kiruko charia ananiyo utinde kiru muna ago tinde kwa wakairana wakatelela wakagenderera murumiriondo kagenderera umongina narendera angeri wangu umongina kwa kusafira nchungu naye ine umongina soma nge jabu nge wichinse nima ye chinse aisa to kachi aetire muka ya gasoa eleta amanyete aya koregete petero akamuloria ntevye igo mwa onetie omugondo aseri igori elio akaira nilia aseri igori elio petro akamogolia naki awete moku moga nchira na gotema omoiko buomo nene lora ama gorabo abatindeka amutindeka omusacho na ale agoge sieli na bara buo bakamubogolya bamubogolye aye gochia isiko elioke gima aga kanse aga elioke gima aga kwa ata magura aye aga kwa abamura balia bagasoa bakamonyora okule elio bakamubogolya gochia isiko wakamutinde ka ase umusacho yensemo omono komo nene ukabwata abe kanisa yonsi na abantu bonsi abaiwetaya ono nye mono ine abana ba mintu ine uliole kubuli zifuari ngaki nkieko kwa nyasago itana ni anasafira kare boli eringa ki nkieko kera okonogo kumia nyasago itatu tigete tole moyo lani nga nogo kumia oko nene nyasago itatu tigete tole moyo nchamo nae nga kiatu lani nga kio nogo kumia ngani ligero lia muna tuwa beto kumungaino mwanene ligero lia ya muna tuwa beto kumungaino mwanene asenche le yeneria ligero lia chini la kikuwa oka chile kwa lieta seba tisu chile gere ni chinyole anye kwebile chile gere ni chile kwa mna isano nigele ni ya chile kwa vede ukomeke na maneno na ndo liye ringa ine asaya na kwanile usali na kwanita asa manene okubwata na kulina abwata nita muno maneno ne ekene kene ngogo ikira ninde niwako nyawali chivrigo tega ki ya toligo ikira na senga nchio toligo ikira ni nchio gana ilio karewe okwe na kutinde kwa kisona nyuma lakini asia nchile yo tigia liye ntake koba ina nomo icha nomo nene ina inkieko wanya saito ato tiete paka ero ila totara akwa lituko lidia anania muna wao ni umu gondo wanga ine lidia chile asachidia abu anania embera akakua akatindeko muka ye kerako leto lika agote banga after 3 hours 3 hours ye chigumo ikamu wano wate banga wana wami Erinda kuchinga kia ulongo anyare kubo kuanga amezi viga muna nae kwa ilue emia ketato muna nae nchina ilu chinga kia chichiansi nganga ame obo webu wane lakini wapi imaje chinsa isato nera karangiru wagacha tama it won't happen ana abali omongina na omwole na utuona ti na boro oje pesa ya wabonga inee mama na omwole tu umu wondo udigo liyeri na utuona tigo ujina anania ingi eko gera moko nga ino moikomo chemu tigile liya maguro ayu tigile liya matienda ama baratayi ayu nya tigile liko chiyari ama baratayi ko chisikaru uchigeso na moinabwe omonto tinda kila omo sacho na aba murara ye na wagenda ba mutindeka abu nera ga akansena me agakwa bagaka ase chinka digero ringa muna tuwe karansi leko roverie amangana amave mamincha ya bana banyasaye Nigeo lingon akitu ya ikaranse koro uberia na haba angina vaito asogo siria na goita haba anawo manene. Nigeo lia buna haba randi wala atomu goja ase disi iti yeito ose kadisa yeito haba angina naba kakaba ikaransa basi wa enya amene asogo lelebu abo Prata kuno morandi omotuko obogima maandike mogokia nigo magoteria abande ng'a oyo tari kobaga oyo ntomoganete otamari korandi omorandi yasa atomira ate kobara ekinko ate gokonya chinkora asogo chirata asogo toeka gwakana kale lakini omokungu ega nomosacho ega baikaransa omotuko obogima kitoreka otya ababorire Hacha akababe, bateleko morandi oria, pamo minere segi, finally morandi oseri wa. Morisiwe kanise oria, ese njako wakani nye hivyo vya ene tiga, pamo ikaransa, pamo teleka, finally pamo minere nyameni nga, tacho orwa. Mire moyo mwanene, wate nage sieri kwa nyetanga. Keroko yetanga abana wa mintu. Inki geko nyoro muntu yokoro kwa nani ya nasadhira. Ekiye gana ba ikaransi de bakole conspiracy na mokaje. Rani bakakoro mburo veri bubu misi. Bakatevanga vese jajin togo chida kanisa chionsi. Weikatuna chien seme ya muna intu tura aradi ya. Umu wadono yoyito. Kieke. Toine ya banta chionsi pi. No way. Wakachira. Ekarabai wana na sibi na ngera liyo. Pakiba. Saitani agasoine ya abo akabatuba amaiso. Tibali hiyo liyogo tuwe kamotue. Pakaroromo sunte. Pakarorama kweri. Finally they died. Nakia kwa ranga saitani agasoine ya Judas. na kila sana ya Judas inkia kama kolera akamuru Yesu Kristo na omu alio ya nkikia rete ageita Saitani agasoime ya San Anania na Sazira ekela soime ya abo omu alio ya nki ama kweri muna na elero Saitani asoireime yao amo na muka oyu osoiro ase nchira ya bene noro chichi nchira asoire moro oje kero yomo naroche kero mondo naroche minabu muna Saitani asoire ororo muna mua muariga nirie ekia gara Anania na Sazira niko mwako muariga ni Saitani imeyabo omo mtokoro kwa Judas niko muariga ni Saitani imeyaye na kera muariga ni tinkia korete agakora makumi ya soko murua Yesu Kristo na omo aere oye agakore weita abana wa mintu muna baga kasi chinka na wangina inewe ngu chatula sensemo tuwabika na amo asogo segeta na asogo kore emele mime ikirame ya nyasari asene jwe chingaki ya wana wa mintu asene jwe chingaki ini mtu mbile gaiga angebitano tuwale kwa soma kuruwa ase umugano yego kuru kwa Anania na Safira na se nje echi ngaki na kia kwa naga ningi ya debu wango higo ege mpege tanga ni nige rako ase oge mabwe tubuwa lero ase kanisa yeto ase kanisa chito lero tubuwa taba antuba vire chikuru puchia bantuba vire na bantaba higa nige rako kwa manyanga embo yabo nere rie muna bono Anania na Safira onye tubwa tumo ikonya sare to kumarora kurusiko na kie kogera ikanisa itorero chikanisa chie itorero chigo kuone kangoboro hivo ichiro kumaro hi abantu bakoroga bakoroga abandi paka naende ya ikere kerengo paka yenda koroga naende babu watu tani huko watu weka naende waitwa abantu waitu abantu wa nyasai kanisa ya nyasai na kumanya abantu abaiga kumusiko na maisa isiko to kumanya utatiyariyo kakwairu amaiso muna alia petro vako ewa wakaivu wa maisa ake moika vako liye livano lumo ntoko ngaine ulia na kia kongere naona vanta vako lukua maskari kama utede nilie para kama usabe insurance ne driver insurance zi na vako maina nobu wate kusitobu wate maskari bara vichin sea mochindi na vako manya nukuma ngaina muna nayo yoko ngaine ya ya sawi tuna batoro uche muna toko ngaine ya na bago torora na wana kila wana baito bago to ngaine na koko la muna mwana yoko ngaine ya pointi ya kabe geto nkeyo tuwa avise o maneno itu nyasai geto nkeyo ora avise nyasai geto nkeyo remember naende inyoga higa gento nkeye naona ya kemo ora avise nyasai na aseta hiyo la mbomiso mayete kende nkeye ora mbomise ikia yosi biyo yosi diga abiroche nga noye nebi nte yoso mewane di kianga agabu na babiroche ta aya na moroche kono usika higa nganto biroche ko nyasai ya maroche na aloche di nto vegeta senka yao na babiroche ee kero somba ako midora ya mba kubirola lakini ya sana gana kia na wabiroji kaya ndo kia gato muna toko skabotia sobu ya mwanya sai muna toko gende la korona ezi vite na viko gende la korona kanebi nene rami nga the more we move closer to the grace the greater the offense of our sin ni korona kanebi vangina wane yosonge kiki ya baeta muna togo suka kelima wetianga sobu ya wetia sekiro kiobu ya na po higo niko toko gende na korona ee bebi edo niko viko anda kwa biya wa magnify lani biya gende kukini huwa tuwa wana kibile viranga ni muna bile viringe tuwa gende somo nene tuwa matenga gaki asenye nchiobu ya buwao tuwa vile anania na moka enyo baikira wago sabama avera nga kiende kwa kuwabiru bari ingi lakini ya yendo kio wakumi ya habana wa mintu nchi ringa ki tiba nyore de chi nga kichuo kuangama wakoli ya conspiracy nani mapangi ne mangana ya ila sinu mbamu habo nani na moro wakini na wako na panga vale muliri na moko na wote wako na panga vale mesa na moko na wako ya panga lakini mbichi etiku nyorongo umo ika umo inyori nwobe ee ndegenekewe finally wakaume na nama kweli unprepared na nanyo anya umere utara angamezi yao utara angamezi yane wana wami mtu ee ndo kende kumoiru kanyasaya no kumosasima to fear God is part of worship kumoiro kanyasaye neseme ya moyo kumosasima kumoiro kanyasaye ina kiwa moiro ke ondi anania alete niveria ya vekiwe nsemo asenye njiyo mkoreri aena ne kusasima kwa ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa blessings na finally obo mabuwa kwa na kare lakini asenye nchia tuwalete enkone liye kwa I don't care kiwa sana kia ne mwono na yone kiwa ono wante hivi omwari wa renki kia vete ama kweri yedo kia omwari kia watano sin is a deadly serious matter to God hey ekewe na hivyo nito kia makweli abena uchi asobo wanyo osiasunya saye sin is a deadly serious matter to God ekevi eke toko na kwa pembeleza muno mwana kwa pembeleza li tunda ponya kwevelelia evi vevi toko nya kwevelelia pia kire ngenjo evi vevi toko kwevelelia yobo nyaka iye to kwa mele pio boidi iye to kwa mele pio konyua marua iye to kwa mele pia kire ngecho pio kwenye chidisiko iye to kwa mele omo eri oye it will cost our lives vinya kwa viku ila magimaitu abana wanya saye nkituwa kandile tokole nikiwana tuwaka na ili tokole nikituwaka kwa soma kwa soma wano wana nia na safira mune familia tago ikaransa moro uberie kukora ama vi ikaransa moro uberie kukora ayara maya na ayara maya na alie ngaki mokole kubuate kana na machiko anyasai mwaka numungina minabu nikimua ikaransi kuro uberi kukora mambi ya lero nki mwarobe ili kukora minabwe usema roba ya lero nki mwarobe ili kukora muna omosaja no mkungu to destroy or to build sawa ito tila ato konya wana wa minto kero mwako nyo lachi ingaki na emu kaa ilana maega mwara somo mwano yo anania na safira mwakuwa nila anania na safira baliva area church members pako tene nagesiri na gotange mremo yo mwanete yagendelela aso na hindi tiyamba tari ya bano wa minta kanisa eto mwana toko nya kukendelele kanisa toko nya mwana toko kwa hivwa tutabuwa tia any seriousness committing ya tutabuwa ati serious commitment wanya toko nya kanisa ni toko nya kwa hivwa tariki iko toko yende kanisa soko omera nga kito jikolikie meremu iko toko yende kanisa nga kito jiko omera na asye nyejuna na kingo koranya olombo sate nga kito koranya olombo kungu Hey, my friend, Musanion. Can I call a mechanic and make him maybe anger if you may? I'm on to Monday by Chile. By that today, on Monoke, Mokungoria, Mogasan, Savia, neither. I watch after 3 hours. Iko wiki nini si egrupu nero ya bantu bari chendwe ni ribare ende dokorwa eri ewa asoba kore ni kwenye saa pake tani ya sadira ya kumuikira abantu bari duete bari ko bari serious committed asoba kore ni kwenye saa obo mo kore to kore rero tutabua tiri yanda we don't care. Proje nga neka waita tu, hee, siku yaja. Saido tilata konya, weta ya somo gando yawa nani anasafira. Tota volore, kena yomo ita ila ni maiga, ee ligere liye, alange rigoro, asaba maavera. Somo bwe iso keso mabori, amina, to sabe. Tatanya sae, mwana nomo ikomo chenwe, oi weba akonoba niki ya wakwanili. Naende kwa to yarete ila mangana ya wocha situla sema roba ni mambi ya bono. Kira wamo ito ya rodi uirigere ilie. Na tuwa hole nyasawe tu muna tuwa guranga ni kuruwa subo sivu hao. Na tuwa asenge nchiyobu ya na maabila haa mangi. Na keka uroto tiye tole moyo. Asenge nchutata haa unchuka. Na vila kwenye alikana ntoto sirie. Muna kuwa sile tisa anania na safira. Lakina senye chiyo biya na mavera. Watu kulirero. Tuwe na tuwe ila tuangame. Tito usira. Na tito mwajia saitani asoe mechi nkoro cheto. Aso kututanga kutungaina. Na kututanta ni kuruwa sori. Habana baba kena habana baba tegera hidi na baji kutegera nyasaye. Obasiseni. Kia tu aboli ya sobebo Yesu Kristo maboli ya. Amina. Mbiyamono yo minto yo vinalisi omboro. Kurusia to Washington. Si morobili yo wene kema tu anyolide. Wah. Mangana matini kema tu anyolide. Chunga kichia wano mbiyo. So wano marawa. Namon kumbe noene amate. Namutoko tu ara conspiracy. Namutoko banga. Okorobu salia. Na mangana ago chile kurusia to Washington ime yaba kusi Global Radio. Na wahi gawana ya FM chinsa mochedo chia kusi 104.0 FM. Walimungu tulikiranga mwatobuwa tirebia mwanyoli la mangana ya senchira ya bene kima mbiya mono gendela kusisini wa. Nganchile ngile chikomenti bile elinde manakuru waloro. Nkuhira sumuro gilionde na inde bono mambi bono marawaba negeni denga wasisini wa. Yunesi mogambi. Tiangu kuchakiri na kikwale kwa nila mangana ya karokini kwa watenga nalimo. Pia mwono mwari ya sali waga na ambia mwono mwari isi ya saa mangana maya. Ya kwa wero tuigiri ya sema kwa rawe gani mandia sase ito Kenya. Una anga kia nani ya natavio wa wete wa kubanga. Na kukora ya talia marunga sorosuwa mwanene. Na intuwebo igobu na tuwa wele toko kulerwa. Na intu nko banga tora ya ito na intu ayatali ya yarama ya kutia sosuwa nyasaye. Nga no nyati tuliko batu kukua muna waigawa vete wa kukua kemo vere. Kule ndi na intu na voko nyo alachinga kiechi wa toko kukimoika. Ase ngenjo toko banga ayatali ya marunga sosuwa mwanene. Kiwe se chuba aone tiyo mkondo muna waiko visa na intu na watu kubisa na wanyene itaye siyo mwanene asinga kiechi iga. Kere kuwa nyoli de chivesa chile chinyingi ukulenge ulinga inche dugo sene anyoli usene jidola nyi asitanae tugo sene umusara kuwa makulenge ulinga chichinde nkuluwa ustini echiga nchili chinyingi wachinacha kuwa langa kukuru no nye sarasini na sarasini chinde kuwa beko mabuko kigonga na intungo na kuliwe la turuwa mwanene na intungo endete kuna kuku kemoika tituliku kina kemoika ni hotoka endete kuna kukua. Na kina onyani mirimu yomu nene ya angiri kusukira. Muna naba igaba avete wako tangi mirimu yomu nene tego koleka. Nako iko na onyana chinga chito tuanya kovati to koleta masese ni wase ni joto kuvise lindogio manene tuwa vitumi amno manene ataka nesie. Tigango tuwe gere kuwa samaga na ya maya to konye. Nge vire vio manene tigango tomoe. Na ende to kuane kene kurume yeito kere to kuwango moga kanumongina tuwa kore ayu tuwa richive sa chio manene. Na onyani kari si ito na woko nyore kera wanduwa nyori usene pona atie chai. Kumo ndoka aligo manyakorenge alinga inche ndugo sene chiri vui sano chingi manga neka zisanko ira kumo nginevi ntombile tu alikora akora chivese chinchia bachi nyingi na batu ukuba angamu na anania na sabiru kumo nginanu munga haka kwa matenga ya ya tigango toro leturu chivagari ya isano tuwata tigango toro na wane chiri vubele egele to chiri uchi kanisa kigo tigango tutiku buliania kariyo mwane nara avega kutusunia chinga chitu nimi mwane mwane nege ndewe na wana rekomenda uikile higo Biyamano kema yo minto Yunes Mogambi chinga ge jabona ma bona mara wa santi sa omo songo ngwaje tamono kaina na alo musongo kange namba ya one bwa to ba kongoli to goli ale ro kange ni tuma itina kito jago konya aya bano tiga andwe sebe santi sa no mga kamori ningo janda sole Kero kende kero ngu chuko kora. Tika ngire chi namba ibele chio kanate ba. Shemi. Omo ngena lea buwa. Iri le buya. Omo ngena lea. Buya ndo. Eo morali kwa iri le. Kwa iri le buya keme waso iri ke bago. Ya ke bago nge ka iyo tinda ke nyora. No cho nyora tali mangana. Mono mangana ya li wakani iri ya wana kia wikiri. Mangana ya nama ya rega koro kino reni nisunga. Si conspiracy into bugate SM chiyito aba konyoranga moyibuli no ayani umugaka no mongina mwebangere buna mwebangere kwanyoranga ebindo byaga ne diko yandira burunge mbiri ko yenderera andirende kwate kana na alion si bakolete ntoroje ti ayaba nyorete na ituto tabugate tiburunge Umoelie kira tata kuhirana. Na intuwa kwa nyoranga. Ntoche kutuwe rukuru monumu na kore ngano monta kutuwa mate. Otalikuli kere liye sako genda kukunga nga yachi kukuchia. Na intuwa na nyasao ito nache kwa nyarako baka kututukuta. Kasi ngencho. Tutabuwa tetia ya rama ronge. Tuwalire vire vya ya tuwavikolire vya ito. Tiango tubuwa terere. Tunya akoba toko be omugweka no muya no nyana abana baito tubwato nyento liko kuboro ki omugweka no muya na barabu na babago cha kogendera baenere bakage ngabuninjira tuare gukora na nere injire ndonge akini ndo nyore nga onya ndetubwate tiburunge na abana baito na baba baguki na bamanyite nga ikena kikenya sa ne kena kikia nembwenere tukuri titoba una nania na sabira Panga inde tiba kabaka yenda alisi bako chibese na chi chyo kamwa ni mugondo nga e na chi chitwa panyora nga bonse baka kwasi nginzo banga inde na intu nto nga inde ryo manene ya mono morali buya mono mongana le a shanti sana ando ba ko beka na mu familia ya ndwen se me mwa ka morio korange namba yao ya tamire ya iba wachi kwa bate ya mu mwa ka nyanya mbya mono keima Ayo minto bosire kuru niu jesi asante sana na bali moto tayere to kujinsa mochia suneka bono mambia bono marago mambia mono kegima tinta geti kongende la weta ni ambia mona shingi nchi omoro veli oyo na inde weka echu mende kera tunanya kwa watogo sisi ni wa malieta na ulinontili